به انتظار دیدنت، به لحظه رسیدنت، دل داره پر پر میزنه، حسیم پر میزنه. ای چشمه حیات من، فرشته نجات من، شاد نفسهای منی، همیشه رویای منی. یه دنیا یه دنیا عاشقم من، بدون که بشته صادقم من، تو مست پیش و من مست عشقم، اگه نباشی میمیرم، بیا که عمر سری میرم. عشق تو در قلب من هدیه ی جاودان است، برای زنده موندن قشنگترین بهانه است. دوست داشتن تو مثل عطر خوش بهاره، با تو نفس کشیدن پایان انتظاره. یه دنیا یه دنیا عاشقم من، بدون که بشت صادقم من، تو مست خیش و من مست عشقم، اگه نباشی میمیرم، بیا که عمرست.